і пра якія падыходы цяперашняй улады да вырашэння эканамічных праблемаў гэта сведчыць. Александр, вам слова. Калі коротко, то лейтматыў выказванняў, калі вынесці за дужкі рытуальныя фразы там пра ролю парламента, якія разумеюць у Беларусі і так далі, то лейтматыў гэта тое, што можна коротко назваць планам аўтарытарнай мадэрнізацыі краіны. То бок, з аднаго боку, констатуецца, ставіцца задача, што трэба вывесці Беларусь у лік найболей развітых краін свету. І сапраўды, калі паглядзець, то апошнім часам значныя крокі ў галіне рэфармавання законадаўства робяцца, асабліва што тычыцца інвестыцыйнага законадаўства, і гэта адзначаецца міжнароднымі інстытуцыямі. З іншага боку, зноў жа беларускі кіраўнік на тле фінансавага крызісу не ўтрымаўся, каб зрабіць такі піяр, вось якая добрая беларуская мадэль, дзе ўсё кантралюецца, дзе ўсё пад каўпаком дзяржавы, піяр піярам, але ж калі гучыць, што дзяржава не мусіць зыходзіць ні з воднай сферы, увогуле нават не эканамічнага, а грамадскага жыцця, то, канешне, гэта не можа не насцярожваць. Узнікае пытанне, а які ж тады гэта лібералізм, калі дзяржава будзе ўсюды прысутнічаць. І, дарэчы, калі казаць канкрэтна пра таямніцу укладу, яна ж фармальна і дасюль гарантавалася, а тут мы сёння чуем з трыбуны, што спецслужбы мусяць быць выведзены з банкаў, каб яны там не прасвечвалі уклады і ўсё іншае. На сёння тады атрымліваецца ніякіх гарантыяў дэ-факта няма, і таму у патэнцыйнага нейкага укладчыка, інвестара закрадуцца сумненні, а наколькі можна верыць гэтым гарантыям і абяцанням. Наколькі сапраўды павераць заходнія інвестары і заходнія грамадзяне беларускай уладзе? Ці не перашкодзіць тут пэўны імідж беларускай улады, які сумаваўся за мінулыя дзесяцігоддзі даволі пэўнай фінансавай палітыкі? Міхал, як вы лічыце? Я лічу, што не перашкодзіць, але ў адрозненні ад палітыкаў, палітолагаў і журналістаў, бізнесмены, практыкі, яны мала слухаюць одныя словы. Яны чакаюць інструкцыяў. Інструкцыяў, службовых інструкцыяў для банкаўскіх супрацоўнікаў, для падаткавых інспектараў, для пажарнікаў і медыкаў, для санітараў і кантралёраў. І чытаючы гэныя інструкцыі, іхныя наёмныя спецыялісты рэкамендуюць ім несці сюды свае грошы альбо не несці. І таму рэагаваць на кожную прамову прэзідэнта нашага ніхто не збіраецца на захадзе, і тут таксама. Наколькі можна ацэніць вот маштаб той аўтарытарнай мадэрнізацыі, пра якую казаў Александр, наколькі сапраўды яна сур'ёзная, ці кранае яна толькі вузкую сферу фінансавую і звязана менавіта з пэўнымі праблемамі, якія зараз мае Беларусь? Ці дзяржава збіраецца даваць больш волю і в іншых эканамічных праяваў? Александр, як вы лічыце? Па-першае, я хачу сказаць, што у фінансавай, у эканамічнай сферы гэта ўсё ж такі не толькі тактычнае манеўраванне, а гэта даволі сур'ёзны план, разлічаны на перспектыву. Дарэчы, наколькі я ведаю, зараз ва ўрадзе разглядаецца адмысловая, распрацаваная экспертамі менавіта канцэпцыя мадэрнізацыі эканомікі краіны. І там ужо ставяцца пытанні сістэмнага кшталту. Іншая рэч, што і ў гэтым праекце, увогуле, як мы чуем з выказванняў кіраўніцтва, не вырашана галоўная калізія, таму што зразумела рабіць мадэрнізацыю і пры гэтым усё ж такі рабіць паралельна стаўку на дзяржаўнае рэгуляванне, ці прасцей кажучы, каб усё было пад каўпаком, не надта перспектыўна, і атрымаецца, ведаеце, або не будзе мадэрнізацыі, або працэс вырвецца з-пад кантролю. А выклікі між тым сур'ёзныя, і чаму змянілася рыторыка? Таму што выбару няма, ці дакладней выбар кепскі, бо іначай трэба здавацца Расіі, сядаць на гэту іголку энергетычную. А Расія ж не дасць ні сучасных тэхналогіяў, ні інвестыцыяў, яна можа скупіць толькі Беларусь. А гэта нашаму кіраўніцтву таксама яму не трэба, бо гэта страта ўлады. Міхал, вось мы падыходзім да гэтага вельмі сур'ёзнага пытання. Да чаго можа прывесці аўтарытарная мадэрнізацыя, якая зараз, ну, нібыта пачалася ў Беларусі? Розны досвед розных краінаў у гісторыі 20-21 стагоддзя гаворыць пра розныя вынікі. Я не ведаю, хто прыдумаў гэны тэрмін аўтарытарная мадэрнізацыя. Ну, ён яшчэ заўчасны, таму што покуль што гэта ўсё абяцанкі. Я не бачу гэных вялікіх дасягненняў. Мы працягваем той тэмп і той тып развіцця, каторы быў тут закладзены за часы СССР. У нас застаецца кавалак СССР. Няма зменаў прынцыповых. Ёсць два пытанні, каторыя застаюцца па-за кадрам. Гэта прыватная ўласнасць на зямлю для вытворчае выкарыстанне і гэна прыватызацыя, сапраўдная прыватызацыя. Нібыта ідзе прыватызацыя, можа быць, не ў такіх маштабах? Яна ідзе. Но справа ў тым, што калі мы гаворым пра мадэрнізацыю, калі мы гаворым пра нейкі апгрэйд, як яшчэ зараз кажуць, то я кажу, што ў мяне быў калькулятар Фелікс, і я не загадваю яго круціць хутчэй, а купляю камп'ютар замест яго. То зараз мы пакуль што хутчэй круцім нашы калькулятары Фелікс, которые былі такія механічныя. Вот у гэным нічога не змяняецца, ёсць толькі аўтарытарная. І вот з гэна аўтарытарная лімона выціскаецца увесь сок, і з гэна соку зараз спрабуюць зрабіць лімонад. Вот гэна я так бачу, можа я такі пессіміст? Ведаеце, ўсё ж такі, калі Усесветны банк кажа, што вялікі прагрэс у галіне рэфармавання інвестыцый на законадарства, гэта таксама пра нешта сведчыць. Тры чыннікі я бачу. Па-першае, прыходзіць капітал. У яго з'яўляюцца свае інтарэсы. Капітал хоча, каб былі законы, парламент, які выпрацоўваў бы цывілізаваныя нейкія нарматыўныя акты, каб былі гарантыі незалежнасці суда, каб была прэса, цераз якую трэба артыкуляваць гэтыя інтарэсы. Па-другое, палітычнае патрабаванне Захаду. Бо трэба наладжваць мост з Захадам, а Захад будзе гэту дарожную мапу сваю складаць і казаць, рабеце тое і тое ў галіне палітычнай. І па-трэце, гэта змена менталітэту грамадства. Калі болей будуць ездзіць у Европу беларусы, калі ўвогуле яны стануць трошкі заможней жыць, у іх з'явяцца іншыя інтарэсы, чым толькі чарка і шкварка, пакрысе яны пачнуць задумвацца і пра іншыя стандарты еўрапейскага жыцця. Нельга думаць, што ўсё гэта пойдзе аўтаматам, але разам з тым вось гэтыя чыннікі будуць працаваць, і ў гэтым сэнсе гэта вялікі выклік для беларускай улады. У экспертызе «Свабоды» удзельнічалі галоўны рэдактар аналітычнага бюлетэню кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі і эканаміст Міхал Залескі. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў. Вы на хвалях «Радыё Свабода». Яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Александр Лукашенко паабяцаў скончыць удзел дзяржавы ў рэгуляванні фінансавых плыняў. Лаўрэатам прэміі імя Андрэя Сахарова за свабоду думкі стаў кітайскі палітычны актывіст Ху Цзя, які цяпер знаходзіцца ў турме. Сярод іншых намінантаў быў Александр Казулін. Бліжэйшым часам пачнуцца перамовы паміж афіцыйным Менскам і Міжнародным валютным фондам пра выдзяленне 2-мільярднага крэдыту. У еўразвязу пакуль няма плана зменшыць кошт шэнгенскіх візаў для беларусаў. Ад 1 лістапада Расія забараняе ўвоз малочнай прадукцыі і мяса птушкі з 20 беларускіх прадпрыемстваў. У Гальшанах зачыняюць мастацкі музей. Прычынай названы аварыйны стан кляштара, дзе месціцца экспазіцыя. Патрыярх маскоўскі і ўсяй Русі Алексій II прыбывае ў Менск. Ён сустрэнецца з кіраўніцтвам Беларусі і возьме ўдзел у міжнародным круглым стале «Хрышчэнне Русі ў лёсах Расіі, Украіны і Беларусі». У Магілёве адбыўся чарговы устаноўчы сход руху за свабоду. Прыхільнікі руху сабраліся ўжо чацвёрты раз, каб зацвердзіць неабходныя для рэгістрацыі дакументы. Папярэднія спробы рэгістрацыі плёну не далі. Рэпартаж з Магілёву. Александр Меленкевич зазначае, што для руху важна быць зарэгістраваным і дзейнічаць легальна. Мы выбралі гэтую стратэгію, будзем рэгістравацца да таго моманту, пакуль яны не зробяць усё па канстытуцыі. Сітуацыя значна змянілася, улада дэкларуе, што хоча супрацоўнічаць з Еўропай і дзейнічаць больш дэмакратычна. Таму я думаю, што вот такія рэгістрацыі, як нашага аб'яднання, гэта таксама выпрабавальны момант для іх. Ці сапраўды, ці толькі словы. На сходзе Александр Меленкевич заклікаў еўрапеізаваць Беларусь. Паводле яго альтэрнатывы дыялогу з Еўропай у Беларусі няма. Калі не будзе дыялогу, то мы страцім краіну, зазначыў ён. Закрануў Меленкевіч тэму крымінальнага пераследу актывістаў апазіцыі. Тое, што ў краіне больш няма палітвязняў, гэта мы вітаем. Гэты факт спрыяе змяншэнню страху ў грамадстве. Аднак трэба не забывацца, што справа 14 яшчэ не закрытая, а супраць 18 маладых актывістаў, якія цяпер за мяжой распачатыя крымінальныя справы, зазначыў Александр Меленкевіч. Рух за свабоду ў Міністэрства юстыцыі не рэгістравала тройчы. Прычыны нерэгістрацыі ў ліпені да кастрычніку 2007 году міністэрства заснавальнікам руху не патлумачала. Сёлета ў красавіку прычыну назвалі. У міністэрства ўзніклі прэтэнзіі да лягатыпу аб'яднання, а таксама да таго, што ў платформе руху, апублікаванай на сайце Александра Меленкевіча, ёсць пункты, якія не адпавядаюць статуту, пададзенаму для рэгістрацыі. Рэпартаж з Магілёву. А зараз некалькі словаў пра тэмы сённяшняй начной свабоды. Начная свабода. Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Сёння ў праграме рэпартаж з адкрыцця ў горадні выставы «Еўраграфіка». У начных доследах размова пра бацькоў прэзідэнтаў, а ў пытанні людзі скажуць, ці звяртаюць яны ўвагу на спадчыннасць чалавека. Тэму «Бацькі і дзеці» абмяркоўваюць сёння і ўдзельнікі форуму «Свабоды». З дыскусіямі чытачоў нашага сайту вас пазнаёмяць Вячаслаў Ракіцкі і Вольга Караткевіч. Нашы чытачы працягваюць каментаваць удзел пазашлюбнага 5-гадовага сына Александра Лукашэнкі ў вучэннях «Восень-2008» Павло з Менску. Александр Рыгоравіч будзе прэзідэнтам яшчэ 30 гадоў, пакуль Міколку не споўніцца 35. Тады ён стане прэзідэнтам. Трэці. Шкада хлопца, яго ратаваць ад такога бацькі трэба. Трэба стварыць фонд «Ратуйма Міколку». Чытач, які падпісаўся Дзяменці, не пагадзіўся з меркаваннямі былога міністра абароны Павла Казловска, які сярод іншага напісаў: «Калі б я выйшаў да войска з сынам, падумалі б, што я дурны». Асаблівасць беларускай рэчаіснасці такая. Любыя падобныя ўчынкі Лукашэнкі ў нашым сентыментальна вясковым народзе ідуць толькі на ўра. Рыгоравіч ведае, як гуляць на публіку, і паспяхова гуляе. Проста Казлоўскі не можа і не хоча гэтага зразумець, бо адначасна глядзіць з пазіцыі савецкіх часоў і сённяшняга празаходняга пункту гледжання. Аднак СССР даўно ўжо няма, і Захад беларусам аўтарытэтам не з'яўляецца. Таму прэзідэнт, хоць і галоўны камандуючы, але найперш грамадзянскі лідар краіны, і ён можа дазволіць сабе тое, што не мог ні які міністр абароны. Анатолій Зменску так адказаў Дзяменцію. Ты хоць сам разумееш, што гэта ганьба на ўвесь свет. А што тычыцца Мікалая, дык скажу адно. Ніколі ён не будзе прэзідэнтам. Калі-небудзь усё гэта скончыцца. Трэба толькі верыць. І прыйдзе разумны прэзідэнт да нас. І гэта будзе дакладна не Лукашэнка. З нагоды штогадовай справаздачы міжнароднай арганізацыі «Рэпартэры без межаў» аб свабодзе СМІ, у якой Беларусь займае 154 месца ў свеце, разважае наш сталы чытач Дзім Зменску. Незалежныя СМІ – гэта галоўная умова выжывання беларусаў як нацыі. Інакш нас чакае лёс індзейцаў у США і Канадзе, ці курдаў у Турэччыні, альбо сербаў у Косаве. Апрача таго, хворая эканоміка, хворая дзяржава можа пачаць шлях да выздараўлення толькі пры наяўнасці зваротнай сувязі ў тэме «Улада народ». Вострыя водгукі выклікала нататка Адама Глобуса з нагоды 20-х угодку першых дзядоў, дзе пісьменнік заявіў, што наступствы тых падзеяў сталі фатальнымі для Беларусі. Анонім. Вось таму пазняк і кіраваў, што вы не ведалі, што рабіць. Праўда, вашых руках сцяг змагання ніколі не быў, на шчасце. Фрабел. Якое нахабства называць памылкай тое, што сцяг перайшоў з ягоных рук у рукі пазняка. І не саромецца, Глобус нічога не бачыць, апрача сваёй персоны. Ганьба. Наш сталы чытач Міронаў Канстанцін пакінуў на сайце «Свабоды» свой каментар да паведамлення, што беларускі ўрад звярнуўся ў Міжнародны валютны фонд з просьбай выдзеліць рэзервовы крэдыт на 2 мільярды даляраў. Крэдыт ці яго частка, напэўна ж, будуць выкарыстаны для будаўніцтва АЭС. Для Міжнароднага валютнага фонду гэта не перашкода ў выдачы крэдыту, але краіны, якія ўваходзяць у МВФ, павінны памятаць пра палітычны складнік гэтага пытання, каб не атрымалася, што за іх грошы дапамаглі стварыць яшчэ адну ядзерную праблему кшталту паўночнакарэйскай ці іранскай. Чытачы сайту выказваюць падтрымку знакамітаму кінарэжысэру Ігару Дабралюбаву, які ўчора адзначыў сваё 75-годдзе. Ягоную цяжкую хваробу многія творцы звязваюць з тым, што ён быў адлучаны не без удзелу ўладаў ад любімай справы кіно. Валеры Мазынскі напісаў: «Трымайся, даражэнькі Ігар Міхайлавіч, хоць за саломінку, хоць за лісцінку, хоць за галінку. Жыццё само па сабе намнога цікавейшае, чым тая цацка, якую ў нас адабралі. А калегам скажу, каб быць вольным у нашых жаданнях, трэба быць вельмі уважлівым да ўлады. Я палітыкай не займаюся, я раблю кіно, спектаклі, малюю сабе і гэтак далей. Так не бывае, за ўсё плаціць трэба, вось і плацім». Форум «Свабоды». З дыскусіямі чытачоў нашага сайту вас пазнаёмілі Вольга Караткевіч і Вячаслаў Ракіцкі. А ў наступнай паўгадзіннай частцы праграмы мы пазнаёмім вас з адказамі на пытанні наведнікаў сайту «Свабоды» дырэктара ў справах Еўропы і Еўразіі Нацыянальнага фонду дэмакратыі Роджара Патоцкага. Нагадаю, учора намеснік дзяржсакратара ЗША Меркель заявіў, што ЗША пакуль не бачыць неабходнасці ў далучэнні да рашэння еўразвязу аб частковым прыпыненні візавых санкцыяў адносна беларускіх чыноўнікаў. А сёння ў прэсавай службе вярхоўнага прадстаўніка еўразвязу па знешняй палітыцы Хавьера Саляны заявілі, што Еўрапейскага звязу пакуль няма плянаў пачаць перамовы з беларускім бокам адносна змяншэння кошту шэнгенскіх візаў. Вы слухаеце радыё Свабода. У Гальшанах зачыняюць мастацкі музей. Загад аб гэтым ужо падпісаны. 15 лістапада апошні дзень працы музею. Прычынай названы аварыйны стан кляштара, дзе месціцца экспазіцыя. Рэпартаж з Гальшанаў. Загадчыца музея Часлава Акулевіч кажа, што стан будынка насамрэч небяспечны. Загад аб закрыцці прыспешылі нядаўныя трагічныя падзеі ў расійскай школе пад Аранбургам, дзе абвалілася столь і загінулі вучні. Ну, канешне, тыя трэшчыны вельмі незначныя і павялічваюцца. Што зробіш, што гэты будынак трэба выратоўваць. Сродкаў, як мы зразумелі, няма. І камісіі прыязджалі, і глядзелі, і пажарныя, МЧС, і гэтак далей. Францішканскі кляштар, дзе месціцца музей, заснаваны ў 1618 годзе. Ён амаль раўналетак Гальшанскаму замку, збудаванаму ў 1610. Спадарыня Акулевіч кажа, што не ўяўляе сабе цяпер Гальшанаў без музею, бо штогод сюды прыязджаюць да 13 тысяч турыстаў. У музеі 9 супрацоўнікаў. Новай працы ім пакуль не прапанавалі. Пытаюся ў касіркі спадарыні Алены, чым яна будзе займацца, калі музей зачыняць. Навучковы супрацоўнік кажа, калі хто возьме, а не пойдзем у калхоз. Свіней карміць ды кароў даіць пойдзем. Побач з музеем старая камяніца спадара Пятра Явідовіча. Ён таксама хацеў адчыніць у ёй музей старых гадзіннікаў, але заканадаўства зараз з яго слоў такое, што трэба рэгістраваць ЧУП, ды і наогул шмат папяровых праблемаў. Спадар Явідовіч вельмі шкадуе, што зачыняюць музей, бо турысты тут бываюць штодня. А колькі фільмаў здымалася у самім кляштары, у тым філіале Нацыянальнага мастацкага музея. За гэты год я тут у фільмах музея здымаўся сам. Мене запрашалі там здымацца. Ось фільм прыязджаў, по-моему, і той фільм. Паводле легенды, майстры, які будавалі кляштар, стаміўшыся ад абвалаў, замуравалі ў сцяну жанчыну, як ахвяру. Лічылася, што сцены трымаюцца на яе злосці. Я пытаюся ў спадарыні Акулевіч, ці азначаюць патрэсканыя сцены, што злосць у тае жанчыны ўжо скончылася. Ведаеце што, тут, калі казаць так з містычнага погляду, яно ёсць і будзе, таму што гэты будынак за 400-гадовае існаванне, якое сваё і праяўленне, гэтыя скрыпы, гэтыя стогны, гэтыя тоскліпы дзіцячыя, штосьці здаецца, тут я бы ніколі не засталася начаваць адна ў гэтым памяшканні, ні за якія грошы. Ім страшна. Спадарыня Акулевіч кажа, што экспазіцыю, якую завозілі сюды з Нацыянальнага музею, забяруць, але ў адной залі ў іх застаецца падарунак нашчадкаў Фердынанда Рушыца з Польшчы. Яны падаравалі рэпрадукцыі прац мастака для паказу менавіта ў Гальшанскім музеі. Спадарыня Акулевіч спадзяецца, што ўлады адновяць музей у адной са старых гальшанскіх камяніц. Праўда, кажа, што раённы аддзел культуры не здолее ўтрымаць 9 штатных супрацоўнікаў. Я спадзяюся і чула, што людзі пішуць лісты ў падтрымку захавання нашага музея мастакоўскага такого напрамку і збіраюць подпісы, а куды будуць чыслаць, не ведаю. Рэпартаж з Гальшану. Вы слухаеце Радыё Свабода. Застаўся тыдзень да ўгодкаў першага шэсця на дзяды. Успомні дзяды 1988. 30 кастрычніка спаўняецца 20 гадоў першай масавай акцыі ў гонар Дня памяці продкаў. Раз 20 гадоў 30 кастрычніка ў эфіры на сайце Свабоды запіс легендарнага мітынгу ў полі. Вы былі ўдзельнікам акцыі, падзяліцеся ўспамінамі са слухачамі Свабоды. Тэлефон у Менску 266-39-52, адрас у інтэрнэце свабода.орг. Мы атрымліваем ужо водгукі нашых слухачоў. Вось тэлефанаванне ад Ніны Ярмалінскай з Салігорску. Вітаю я вас, дарагія сябры. Чытаю свой верш, назва верша «Дзяды». Абрусам стол заслала маці, і ціха-ціха стала ў хаце. На стол паставіла яды, каб павячэралі дзяды. А крайчык хлеба палажыла, дастала свечку запаліла. За стол усіх пазвала маці, і ціха-ціха было ў хаце. Так мы сядзелі і маўчалі, памерлых родных паміналі, знаёмых, блізкіх сваякоў і любых нашых тых дзядоў. Ад свечкі цені на сцяне, і вось тады здалося мне, што гэта мусіць сапраўды, да нас сюды ідуць дзяды. 2 лістапада я таксама планую наведаць курапаты. Дзякую. Ніна Ярмалінская, горад Салігорск. Яшчэ раз нагадаю, вы можаце дзяліцца сваімі ўспамінамі пра дзяды 88 па тэлефону нумары 266-39-52. Калі адбылося шэсце на дзяды ў Менску, Лявон Баршэўскі быў у Наваполацку. Яму паставілі ў дэканаце ў расклад на гэты дзень заняткі. Тое, што тады адбылося ў Менску, стала імгненна вядома ў розных кутках Беларусі. Старшыня партыі БНФ Лявон Баршэўскі прыгадывае дзяды 88. Дзяды 88-го года это уже был подъем, уже у нас фактично функционировали, так сказать, неформальные суполки. И мы не только ведали всю информацию, а и распавсюдживали у нас в Новополоцку, где я тогда жил. И мы надруковали спецвыпуск такой полулегальной газеты и распавсюдживали правду про дяды после того, что отбылось. Ну а рассказывали нам видовольцы, то есть же Владимир Орлов, Сергей Сержук Соколов, которые выезжали и были там, удельничали. Они, вернувшись, одразу нам порассказали про эту историю. Ну, уразила хлусня, якая подавалась вам у сродках массовой информации официально в Советской Белоруссии, там, везде. А с другого боку, уразила и газета «Лим», и она осветила этой подеи не угодно с линии ЦК, скажем. И вот главный редактор Анатолий Вертинский проявил это правда и такую громадянскую принциповость и можность. Вот за что был, до речи, выбран потом депутатом Верховного Совета в первом же туре. Безумовно. Газета «Лим» была в той час самая читанная газета в Минске. Я с рук в руки передавали. Киоску купить было не могу. Потому что один газета, которая писала и про это, и про Дзеи, и в угле антисталинские публикации, что той же артикул Зенона Позняка и Евгена Шмыгалева про Куропаты, все это. Дзяды 1988 году узгадываў старшыня партыі БНФ Лявон Баршэўскі. Вы слухаеце Радыё Свабода. Пасля выпуску навінаў онлайн-канферэнцыя з Роджэрам Патоцкім і беларускае замежжа.